حقیقت په تحقیق سره خلط کیره سوې ده در ډله دا ډله خو ستا سره نه ده ملګری چې ستا پر بغر ولاړه ده خو په زرو کلونه یې کړي دغه بیان خدا پخوا تېر سوي دي کېدای سي په خبره پوهېږي د کلکۍ اشاره و چاته ده دا مذکوره سابقه نبیانو ته کلکه دغه دا چې تېر سوي دي دغه نبیان خو عمتون یوه ډله ده قد خلط کیره سوې ده د دې وار تېر سوی دي تللي دي مړه دي اوس لها ما کسبت لها د هغې ډلې دپاره ما هغه څه دي کسبت چې دوی یې کسب کړي و طالبان تاسو په متوجه سي چې دا یې کسب کړی هغه د ده د پاره جلو تر ما د مخه ودې خواته مضافې شول کېږي لها د هغې ډلې دپاره جزا ما د هغه اعمالو ده دا جزا تر ما ودې خواته بدله د هغه اعمالو ده کسبت چې هغې ډلې کسب کړی و هغې ډلې د ښو کارو کسب نه و کړی نو جزا یې نیکد ده دا نیکد اوغو د خدای کسب کړی دی ولکم ستاسو دپاره چې دی یهودو و نصاراو ما یعنی جزا ما د هغه اعمالو ده کسبتم چې تاسو یې کسب کړی دی تا چې بیا خپله کوم کارونه کړي دي تا ته جزا ده دغه درکول کېږي ته خپل پر کارو نظر واچوه تا کوم کارونه کړي دي تا نه بیان حلال کړي دي یو دې دغه کار کړی دی تا په موسی علیه الصلات وسلام ډېر خشندونه وهلي چې ته به د دغه کار جزا یې وینې ته م په ابراهیم علیه السلام پسې ورازه هغه رقم یم داسې نیکه لرم ته خپل کردار ته دې وګوره هر سړي ته چې دی وایي جې څه کروږې وایي څه به روږې موږ وایي چې څنګه کرې هغسې بیرې بیا پښتانه دا رقم وایي نو خو هغه څه کرلي دي هغو نیکۍ کرلي وې هغو ته به د هغه جزا ورکول سي ولکم ما کسبتم تا چې څه کرلي دي تا به دوی کرلي دي تا ته به د دغه جزا درکول سي د دې لپاره یو دلیل علا ورته پیښې کسي وای ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون سیس پشتنه نکیش عما دا هغه کارو كانوا چې هغه ډاله و يعملون عمل کوه بل پرز د سپارس کی نعوذ بالله چې هغه تیرو سوی نه بیانو کې بدی کړی وای دوغه بدی پرتا تا ونی دی دا تیر سوی نه باندې چې پارس کې چې هغه بد کارونه کړی وای نو د هغه بد کارو که سات د هغه یوه څه خصه کې دي چې موږ نه کې وسدل ته بیا لسم په زمانه کې نو علاوه چې بدی ته ته نه درېږې کې هم ته نه درېږې په دغه خبر دی وایي سر نه خلاصې چې د هغه بدی ته ته نه درېږې دا هغه د بدی په خاطر چې بدی ابراهیم علی السلام نعوذ بالله کړی تا د وخت کې شي خونه کې کې شي نو چې د هغه پر ګناه د وخت ته نه ځي د هغه پر نیکو اعمالو جنت سم نصیحت لای دا استه مزینه وکړه دا ځای ته پام شو ولا تسالون سیس پشتنه نکیږي عما د هغه کارو څخه چې بد بد دي مثلا کانو چې دی و یعملون عمل کړي وای معنا بل فرض ول تقدیر کړي خې نه دی اوغو کبل فرض اوغو کړي وای به دي ستاس پشتنه کړه خو نه کړه ګوره د آیات کې د دې خبرې د اساس جواب ورکړي چې به دی ته نه دریږي په نیکی امن څخه خلاص یدلای دا ستا دا دعوا غلطه سول چې هغه نبیان ته چې د مسلمان ګردو پر اسلام مړي ګردو دعا کړي د اسلام ټول خپل زامونو ته د اسلام وسات کړي زه اسلام نه کوم مگر خو نسبی ده دل مسام ز جنت زمالا اولیاء جنت پر مسیتوب ندی بنا جنت پر اعمال بنا دی او چ کم اعمال کړي دی او ثواب دی او تا چ کم بدی کړي دی دجه بدی استا دجه جزا استا ونی کی اوغو بدی کړي پتا تا وانی دی یا نو نکی وی پتا تا وانی په کې دای ز آیات په مضمون پوی دی یس اوس نو یو غټه شبهه دل توارجیج یو لوی سوال په اسلامي کتابو کې راځي دا بیجن خلق چې قران مطالعه کوي هغه نو امه در ترجمه په مجلس سوق برای دغه آیات خو دا معلوم مسوله چې د نیکه د بابا په نیکۍ او په شوالي باندې چې دی لمسی نه خلاصیږي د پیر په شوالي باندې مورید نه خلاصیږي د ملاو د استاد په شوالي باندې شاګرد نه خلاصیږي دا ولی خود دغه دی دغه آیات تخپل هوا کدنی کنی کی ول مسیته فائدہ کوله خود یهود خبر خپل ځای چې کو بارل مر دنه بیان المسیان بالا کې زمو خاجف هم کې موافقم جنت ته زم دا یو دلیل بل دلیل چې دا دې دې خبرې د پار چې په قران کریم کې په سوره مؤمنون کې راځي فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یوم اذن نو دغه د سوره المؤمنون آیات ته په قران کریم کې سوره نومي المؤمنون دی یو سل اول آیات دی پاره کې علا دا وایي چې په ورځ د قیامت چې په شپېلې کې پوس ولې دا نسبونه مسبونه ختم کړي چې زه د پلانې مسې مزه د پلانې کوي اره یو بخل د ځان به دي اخستی چې څه وکړ بابا وزوی ته ګټه نشي رسولې هغه آیاتم د جدلې دی لکه دغه آیات چې دلته وویل دا یو دوه دلیل دریم ځای چې دی هغه د دې چې الله پاک په قران کریم کې په سورته حجرات کې چې دی الته یو ځای الله پاک فرمایي انا خلقناکم من ذکر و انثا. الله وی ای انسانانو ما د یوه نر یوه ښځې څخه چې حوا و آدم چې تاسې ګرده پیدا کړی یاست. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. دا قوم قوم چې مې کړي یاست، دا لوکوزی دي و درانی دي و غلجی دي و عربی دي و ترکی، دا فقط چې سره په وپېژنئ. دا د دې دپاره نه دی چې دا درانی ښه سړی دا بل درانی خلاصوی یا دا غلجی ښه سړی دا بل غلجی خلاصوی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم الا تمتقی ولکیر دی. دا بل دا بل خپل په عمل نیول کیږي. دا یې درېم دلیل پر دې خبره باندې چې یو انسان بل ته ګټه نشي رسولی، هغه د سورت حجرات یو سل یو آیت دا یې درې کېدای شي په خبره پوهیږي. څلورم حدیث دی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة ديرا فرغرانه مرال انقذي نفسك من النار. ده اور جزان فخبل اخلاصك ده اور جزان فخبل اخلاصك. ولي بار النبي عليه الصلاة والسلام ارتوالا ولا اغني عنك من الله شيئا. زد على ذا عذاب استاس الشيء لا ولا اكده فكواريس زان بخبل اخلاص يا فجابنا نازل زد محمد لوريم. دا آغا حدیثم دا معلومیږي چې څوک بل چاته ګټه نشي رسولی. څلور دلایل پیش سوله. یو دغه اوس آیات چې زموږ په درس کې داخل دی چې ومو وایه دې امو یهودو ته جواب ورکړي چې په دې سره یې نه خلاصیږي. بل کوم دلیل سو هغه په ایزانو په خط سور فل انساب او آیات کریمه دی د سورت مؤمنون چې هلته بیا نسبونه دا قوم پرستی دا شانته په ګټه سړي ته نور دي. دا یې دوه. دریم هغه چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم الا تمتقی ورکیر دی چې متقی نه یې. دا بل پنځو سواره د شعبې و د قوم و قبیلې څخه یې په دې نه خلاصیږي. دا یې درې. څلورم دلیل چې و حدیث ته چاو ده بي بي فاطمه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام ول ځان به خپله خلاصه یې زه کې نسم خلاصولی د اوره څه به خپله ځان خلاصه. دا ستا په دین کې دغه دلایل دا د دغه تقاضا کوي. سائل سوال باندې خو پوهیږي. دا ستا د دین دا یو څه آیاتونه درته کښېښول. د دین بله برخه را اخلي چې زه بیا بل ځای در وښیم چې نسب پیدا کوي چې سړی د نیک سړي لمسی بس د نیکۍ پیدا ورته کوي. په قرآن کریم کې چې دی په سورت تور کې آیات کریمه راځي الله پاک فرمایي والذین آمنو هغه کسان چې هغو ایمان راوړي مؤمن په خپله واتبعتهم ذریتهم بإيمان او د د اولاد د متابعت په ایمان سره وکي. زوی هم مؤمن دي، مسیح هم مؤمن دي، ولی مؤمن دي نکم مؤمن زم ملاک د ایمان واوره د ایمان په خاطر د متابعت وکي. الله عز وجل الحقنا بهم ذریتهم دغه نیکان چې د دې پر ایمان مړه سوي دي بیا د اولاده پاته د مؤمن دي. اگر چې ګناهکار دي د اوغه په خاطر به نزدې جنت ولوم چې المسیح دا قضیه مضمون پوهیږي. هغه آیت بیا دغه وایي که د چا پلار ونیکه والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان یې واتبعتهم ذریتهم او د دې اولادهم پر ایمان باندې یې مړه شي پسې. نو اگر چې ګناهکار یې الله وایي زه د هغه چا د توپیله دغه نیکه د توپیله چې هغه پر زما ولي دي پر ما ګران دي نو د اولاده اگر چې د دوزخ مستحق دي چیرې ورولم دورې جنت ته ورولم. وم پریشانی مه کوه المسیح دغه دی اگر چې پر غلطو لارو تللی وو. اغه زوی دې داغه دی اگر چې پر غلطو لارو تللی وو. اغه آیات خو بیا څه وایي نو خا د ګټه کوي نو خو دې زوریه ذکر کړ د زوریه ز دوری ورولم اغه د جسر عزت سکنس. بل ځای در باندې راپورته کوي حدیث ته شفاعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورځ قیامت سي بیان ورته شفاعت اجازه چې وسی رسول الله علیه السلام دغه شفاعت نقي نو خپل د قوم غي خون کې دا سیدان چې ورته په منځ کې چې وسی خود ورغو په ګناه کاری وي غټه دي. خود دغه شفاعت خو رسول الله علیه السلام چې ما دا کی چې پر دایم نو دغه پر پرېږدي د نبی علیه الصلاه والسلام خو خپل قوم خوښ دي نو خپل مسیان چیرې پرېږدي دغه دا خون کې. خود د شفاعت حدیث چې ته وګوره چې حافظان یې کی خود چا دا کی خود خپل قوم قبیل دا کی شهید نه دی چې خپل کورنۍ کې د سوابیا شي ګناکاران و دي چې شي شفاعت کې د چا ده خو دا غنه دي نه څه پیدا وکړي کې نه وکړي کې دای چې د شهیدانو د شفاعت خو نو اوس به خې ډیر بیانې جوړه چې دای چې شفاعت کې د په کورنۍ کې د په کازمنو په ورونو په دغه کې خو هغه دی بیان نه څه پیدا کی وای مش شهید لرو بس هغه شهید متبعت سم دي ان شاء الله په ورځ قیامت به په شرع شي. هغه آیات کې حدیث شریف شې هغه دا وای چې هغه دی نه څه پیدا کی. دا یې دوه دلیل. دریم چې دی

خود ده نصیب چې نو وسوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نړی را اخسب سیم ګورنی بلایس چې د ازمان اړه بیا اور نسوي الله عز وجل اور څو توای چې انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته چې منو محبت رسول الله در باندې ګران دی اکاج دی هدایت استه فلاس کې نه دی د اصلي هدایت به علاوه ازما فلاس کې دی په اور به زړه ور وسوځم ته به پوسټ کې ازما څخه خلاص کې په نو پیغمبر علی سلام پرې شاو ګور چې په ایمان کې سړی د نیکو مخالفت کې بیا نه کان په شور دی نو ورځي يهود خدغه ډاله و ظالمان سیدی دی ابراہیم علیہ السلام پر مسیحانو کیے دی اسحاق و دی اسماعیل علیہ السلام پر مسیحانو کیے دی اسحاق علیہ السلام پر مسیحانو کیے مانا ارکا پیر چی دی چی دی نبیانو پر مسیحانو کی را لی دی دی مخالفات خود عمل دلائر ندی خود عقیدی دلائر دی د کته یهودو نو کله د عقیده د لارې مخالفت وکي مال خو د پرود په سبب کې چې ذکر شته دی ګرد دنیا کګانو د اسلام ځای ټینګ کړی چې خدای موږ مسلمان په اسلام مړ کې اولادونه مو پر اسلام مړ کې د اسلام د جن خاصه کوي د اسلام په مقابل کې ولر نه دا یو عقیده د کسر برابر ده نو خود دا جواب ورکول چې یهودی کې ولا چې تا زید رخ دی تا ته फायदा نه کوي د نبیانو خپل عمل دی استخبل عمل دی او دا نور دلایل چې مخکې پیش ول چې شفاعت کیږي ګټه رسي او ولې چې مرسي د اولاده مالا دوري ورسره ولي هغه خو الله شرط ورسره ایشو والذین آمنوا هغه کسان چې د ایمان راوړي واتبعتهم ذریتهم بی ایمان او په ایمان یې د متابعت کړي په عقیده کې مخالف نه دی په عمل کې ګناهکار دی دوزخ دی دغه څه چې د خپل د نیکی ورته ګټه رسي اس پہ جواب تس پہ دلیاس نو دی اسلام دا آیاتون و دا حدیثون پر رتکرس و نسو اگا چوائی مخالب تا دا نیک سری دا نیکیو دا دی چی نسبت زانور تکی چی زیر مسیم زیر پلانیم گتا نرسی اگا چی دا مخالبت پا عقیده کی کری پا ایمان کی مخالبت کری اگا تا خپل پلارو نیک پرشن نورزی او دا چی نور زیون بیوائی چی یا گتا ور تکی دا سری چی دا شو سری المسی یا دا شو سری موری جی یا دا شو سری شاگر جی دا گتا ور تکی دا سمانا چی ایمان کی دا مخالبت پت ندی کړ ایمانیات سره یو دی پر ایمان پس مړ دی ګناوی په خور ورو کړی دی دا غنو چې دی الله پاک برای په نه به پس چې مسیح برس د دې مسپار ځکه زما استاد زمانی سید دی چې ویني خو خړدل او غټ کټ د زمړ راته نو کړ خو چې یو شکرک ویني درانی ولی دا کارونه کی مګر چې ایمان الته واقع دی ایمان د ایمان مړ شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خپل جات بسم الله ورغې پر دې الله و بخښ دا غت هو نه دا د علا در مشیت لاندې دی دا نه چې خمه خابه ورولی خو کې دا یې چې الله پاک ورغې یا یکی دایس پیغمبر علیه السلام شفاعت وکنو یا دا اغا محبت پا خاطر چه نبی علیه السلام المرء و معمن احبه تا دا دا محبت پا خاطر با علاوه چه زوری جه دا دا محبت داکو مینه جه ورسر در رو ده اگر چه پر لاره نیت لری پسی وار بیولی اغا بی اگر تا کهی نو دا اغا تا مسلا و دا جه تحقیق پا کارو پر اسلام سوار ویجه دا چه زنی دلائل دا اغا وای چه گر تا کهی زنی وای نی کهی او دا سنگ مسلا سو مور لاش وای گر تا نکی اغا چه پا عقیده که مخالی پی دنیا کانو اغا چه ارچون نیا کانو اخی ولری د جنت د وغو په ټپل نسیت لای او دا چې بل ځای وای چې फायदा کوي هغه به هغه دي چې د خپل نیکانو سره په عقیده کې مخالف نه دي هغه هم مؤمنان دي هم پر ایمان مړ شي ګناوی ما ذکر دي د ګناه د خاطر څخه چې دي هغه به الله خلاص کی یا به په شفاعت خلاص کی د هغه نیکانو یا به الله په خپل مشیت او رحمت خلاص کی د هغه نیکانو د ټپل څخه او یا به دا رقم وسی چې دغه محبت چې پزړه کې دغه محبت یې مالا پاک خلق نه وای خدای موږ موت جو تو بخش موت جو تا غدي چې از ما پزړه کې محبت تعالی او د رسول د قران او د مسلمانانو سره دی بس دا ته موږ زما ته فار الله پاک را کاپیک دا مثلا نور وس خلاص سو را به مخکې بیان سوی دا بل آیات تر اعظم اغه آیات دا وقالو کونو هودن پدې کې الله عز وجل د يهود او د نصارا او د بلی دعوی راتک اغه دعوی دا کوله بارے تستے سے تفسیر لکھ از ما خبر واوری یہود بول اے مسلمانانو یہودان سی چا اخرت مسم سی تی لا سے خبر تم لا ترج نصارا ورت اے مسلمانانو نصرانیان سی چا اخرت مسم سی الله عز وجل ويا جواب بزد روشم دا صورت و ویاس وقالو دی ویل چا دا یہود و نصارا چا تو مسلمانانو ولکونو تسی سی هودن یہودان سی دا یا دا چا یہودان او نصارا یا نصرانیان سی دای با چاوی دا نصارا نو چه بوسی تحت دو برا با تیسی پر هدایت با نسی نو برا با دا هدایت لار پیدا که یهود ورکن یهودیان سی دا هدایت لار پا یهودیت که دا نصرانیان او مسلمانان ټول کیسه نصرانیان سي د هدايت لا پر نصرانيت کې د دواړه په پای کې ته د دور ته وای ترجمه ته به مفهم وقالو يهود و نصارى و وي چا ته مؤمنان كونوا دا جامعه د تسي سي هودن يهوديان سي او نصارى يا به نصرانيان سي ته ته دو پر هدايت بس اوس خبر غلط روانه ده محمد عليه السلام څه کوي چې په پسي یاست قل تور تو اي محمد عليه السلام الا پاکو محمد خطاب تورت ورتادا سند بل ملة إبراهيم حنيفة بل دا سند ملة إبراهيم دا ملة ولي منصوبة دي در بل رسلت نتبع ورسل يشو الكيج بل دا سند نتبع ملة ولا كيا فتاب سبلا رسم إيه يهود ولا كيا فتاب سبلا رسم إيه النصارى زم تابعات دي ملة إبراهيميكم ملة بداغ منصوبة دي مخكم انتبع فعل رسولك شاشو رسلا مفعول بهسو قل ورتوایچ بل دارکم د دات چې وای ستاګه نه هغه څه نکوم بلکې موږ متابعت کوو د چا ملت د ملت ابراهیم د ابراهیم په دې حال کې حنیفن چې ابراهیم خو حنیف و د حنیف په نه خصه سزده چې ارزای کژوال یو باکل و ابراهیم علی السلام مخزنی اړه و کژواله کاوه په دې کې په دې باندې سوال وارد کیږي د حنیفن چې زه په هغه ملت پسې زم چې په هغه کې یو زره کجی ولاکسته یهود ته ما در بوجه و خپل لارې ته ستالار ټوله کجا وژد که ته از ما لار ولي کجا وژد از ما لار خو تورات دي تورات نو کوژ وژد زم هو ولي برام تورات خو یا تا محرف کړی دي دروغ دي په ګش کړی نو کوژ ورسو کنس دا یاو د سره تاج لاس نه یو وړي پر هغه رقم دي پاتې چې الله را نازل کړو خو منسوخه سو کنس چې منسوخه سو خو به ته څوک پر دې کاج دي که دا په خبره پوهیږي یو سړک شي پلا جوړ شي بیا یې بېرته بند کړه بله خو هغه یو څومره بد خرابېږي نو خو نو خو دا تورات په دغه کجي په کښې کېده چې یا د منسوخوالي په خاطر چې الله منع کړي وایي بالا عمل مه په کوه ډاکټر نسخه در باندې منع کړې چې خدایه مه بالا تاوان درته کوي دا نسخه بالا ما بنده کړې ده په مضمون کښې پوهېږي نو د دوی په تورات کښې کجي د څو لارې راله د دوې یا د دوی د لاس وهلو چې دا لاس په کښې وه درواغ یې په ګډ کړې او یا دا نسخه ده چې په قرآن خو منسوخه سوی دي نو دا د حنیف په تورې کښې لکه پښتانه نه وایي پلانې او پلانې ته خار ور ورساوه دلته یې داسې خار ور ورساوه چې زه د پر ملت ابراهیمي روان یم هغه حنیف دي کجي نسته په کښې ده باطله څه کژوالي ته ځینې کږېږي کژوالي ته نه ورځي د اسلام خواته سي دا لارې ته ځي ستا یهودیت خو حنیف نه دی خو چې یو کجي عمرداري ته په کښې کښې ولاړ یم یا دې د ځانه محرف کړی دي درواغ دې په کښې لیکلي دي او یا په منسوخ دین عمل کوي نو د منسوخ دین عمل چې دی دا ګټه کوي که تاوان کوي خو تاوان کوي لکه ډاکټر چې پر مریض نسخه باندې کوي او دې له ورته چغېدلی وایي چې یا زه یې خورم ولې دې د مخه را لیکل هغه وایي د مخه مې در لیکلی خو دا چا دپاره مې لیکلی نو ته به در اباده پورې خورې پسې وما کان من المشرکین وما کان نه و دا ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکینو څه دا یې بل خار ور ورساوه هغه دا دی چې ستا په یهودیت و نصرانیت نن چې دی شرک ګډ دی شرکیات ګرده ګډ دی ابراهیم علیه السلام مشرک و نو زه ستا پر ملت څنګه ولاړ شم چې یهودو ته ما ته لاس ووایې چې راسه باره به پر هدایت سي نو ته خو مې شرک ته درې او ای نصرانی ستا ولارې ته زه څنګه داسې م چې ته به په نصرانیت راسه ته به پر هدایت سي زه خو ملت ابراهیمي ته ځم هغه مشرک نه و ستا په دین اوس ستا شرکیات ګډ کړي دي یو دې کبرو ته سجدې کوي بل د عیسی علیه السلام څلی جوړ کړی دی و هغه ته سجدې کوي بل یې صلیب ته کوي ته خو دا بلاج اوس دلته جوړ سوی دی کېدا اس په خبره پوهېږې نو څو سوکه یې کش یا د خلکو پر چا منې په اصطلاح دوه یو یې د حنیفان په تورې کې چې موږ په د ملت ابراهیمي چې هغه حنیف دی حنیف څه معنا د باطله څه وه حق ته ورمائل دی کجي نسته په کښې یعنې سیس په دینو په دواړو کښې اوس کجي سته یا د انحراف و تحریف په خاطر او یا د نسخې په خاطر دا دواړې کجي په کښې دي منسوخه دي ام محرف دي غلط څه کړی مو دي لاس م په کښې کښې وارد دي د دغسې ملت چې ځمه چې هغه کښې حنفیت پروت دی حنفیت معنا څه د وقلی په کښې کښې پروت دی پر حق باندې بل خو نو ابراهیم مشرک نه و دا بل خار پسې ور ورساوه چې په تا خو اوس شرکیات چې په زړه ننوتلي دي کبرو لکم رکم شرکیات چې پر لاس در ځي هغه زوی مړې کوي نو ابراهیم کله مشرک و دا ترجمه خلاصه سوه بل دا دی چې وماکان من المشرکین کښې چې دی په دې کښې رد پر بله ډله وکړي دلته خو د یهودو د نصارا او پر بغر خو عرب مشرکان هم وه چې د پیغمبر مقابله یې کول د هغو سره خو دلته مقابله شروع نه وه مګر الله عز وجل و نبی علیه السلام ته د هغو جواب هم ور وښاوه چې هغه دې غږ نه کوي که خوله پرې کړې هغو ته دغه هم پسې ووایه دا د عربو مشرکانو هم ابراهیم علیه السلام ښه بلی ول دا کعبه خو نو ده جوړه کړې ده د مبارک په لاس نو الله پاک وایي چې نبی علیه السلام ته وایي ته دوی ته داسې وایه ورته نو په ابراهیم پسې راځئ چاغ شو سړی بوجه دا ملت خو چې شو حنیف هغه مشرک نو ته شرک ونی کای چې واځ کعبه دې دروسه وشمت بتانو دک کړی دا ابراهیم دا چې مونږ کول نو ګور بیا نو ما کان من المشرکین دا بیا مستقل بل دلیل د چا د پاره سو د مشرکانو په مخابله کې سبراغه مخ خو پر دی رادو یې په حنیفیت کې رادو کې پر يهودو نصاره بل په ما کان من المشرکین کې پر دې دوه مترجمه باندې چې دی هغه پر چې حنیفای وای پر يهودو پر نصاره ورادو و ما کان من المشرکین پر مشرکانو ورادو چې مشرکانو په ابراهیم علی السلام فخر کاوه نبی علی السلام تعالی وروشه ول چې دا تاسو په شر نه درځي نه شرک لا کاوه ته چې ابراهیم نازیجه اول دا بتان مات کړ ابراهیم علیه السلام بوت شکانو کاغه بوت خرڅون کی کاغه د بوت عبادت کا خو هغه ماته ولا درې سو په سوو بتانه په یوازې په تبر مات کړ هغه خو داغه کار کا هغه د مشرکانو څخه نو نو عرب مشرکانو کی ام جواب لرا ورکی درته په خلاصه ترجمه و وقالو يهودو نصارا وير الكونو تشسي اي مسلمانانو هودن يهوجان سي او نصارا يا نصرانيان سي نصرانيانو بداوي تحتدو برابر پر هدايات سي لار بج سامسي قلت ورتوای محمد ورتابل داسنه دلکت چوای مج متابعت کو ملت ابراهیم ملت جن توای د جن د ابراهیم حنیفن په داس حال کې ابراهیم علی السلام خو حنیف د اریک جی و د اریک جوانی څخه ځان استکاوه سام لري ته ځان و ته چې وکجی په کې ولاړ ستا تورات ستا انجیل نن د کجی ډاکس ولی ډاکس چې اتا در واخ په ګټ کړ او یا منسوخه چا غد خدای خبر چې هغه منسوخه سی وي بنج سی وي نو وسه هغه ته حنیف نه وایل کی ابراهیم خو حنیف د حنیف پر لار پر راسی حنیفیت د اسلام دین یادی بل و ما کان من المشرکین ابراهیم خو مشرک نو تس خو شرکیات کوي یا یهود و نصارا یا ما کان من المشرکین د خو د مشرکان زخنو ای عرب خو ته شرک یې ځان پر ابراهیم تابانه نو هغه خو د شرک مبرر او هغه خو بتان ما ته ول تا د پر زد بتان جوړ کړی سج دی ورته که وازه د ابراهیم علی السلام المسیح جنت ته بزن جنت ته کې مخوا دین دا غد آیات اسول په اول آیات کې د یهود د اوغه دعوی جرابر کې چې مرده د شنه کانو المسیح الله جابر کې شنکګان کافر ته پښنه ورځي شنکګان که په شورت لاغه او مؤمن ته پښنه ورځي ګناکار مؤمن ته پښنه ورځي په دوهم آیات کې د چا جابر کې د دې د دعوت جواب ورکړي چې راسي يهوديت راسي نصرانيت راسي شرک الله او دغه سمر مده خبر ورته وک ورته ما د ابراهيم عليه السلام لار څنګه کړی ده بس پر هغه باندې روان يم سیس په لار کې حنیفیت سدوالی ام نسته که جپک شی کده او سیس پا لاره که شرک ستا پا آغا لاره که شرک ام نسته بس جواب او لاره وارکینو نو دا در دیت زی پوری دا مزمون که دای سیس پا زین که را غلی و آخر دعوانا الحمدلله.